ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون دنیا کې انسان خپلې کامیابۍ لارې او سره د خپلې تباہۍ لارې دواړه پیژني او پوهیږي هم په دې باندې چې دا لار زما د تباہۍ ده او دا زما د کامیابۍ ده. او حال دا دی چې ډېر کثرت او ډېر رش او ډېر زیات خلق پاغې کګوله روان دی چې کوم د تباهۍ اسباب دي نو هغې ته زور لګوي او کوم چې د کامیابۍ دي او د الله د رضا دي د هغې نه اعراض کوي مخړوي اللہ رب العزت یہ دی طرف تراکا گی ترغیب ورکی بیا بیا چد دی انسان ایر نشی غلطی و خطائی و ترانشی نو تنبیحات تی قرآن کڈیر تنبیحات تی چه انسان دوکا نشی زان حلاک نکی پل اللہ سنا او تا پس زور ډیر زیات ته ځکه ستا دشمن ډیر مضبوط ته هغه سره قسم اسباب شته هر قسم غلبه شته دی او الله ولې دغه اختیارات ورکړي ستا د امتحان لپاره او داغه سوال یې قبول کړی او پدې کې چې هغه سوال داغه د انسان د هلاکت او تباہۍ لپاره چې الله ما رستو کې مال مهلت را کې مال ډیر عمر را کې تر قیامت پورې نو که دې رستو کړم مال دې مهلت را کو لا احتنکن ذریته مذہب د دې آدم علیہ السلام دا اولاد بنیاد ختموم لاحتنکنه د دنوم نشان باندې په دنیا کې دا هغه وخت نه اعلان دا هغه وخت نه قانون چې دا انسان په دنیا کې ختميږي ته ونه پات کیږي کله ول تاریخونه مقرر کول چې پلاني وخت کې ودی نه په دنیا کې نوم به نه وي پیدا ګورا وخت کې ویلو ابلیس ویلو چلاه تا نکن ذریته زبه ختموم زبه لری کوم د دنیا ده د نوم بنی د سنه خاو نشانه بنی سوګندونه کړو او هم پدې خبره کړیو خاص چې ثم لاقعدن لهم صراطك المستقيم زبدیتا هم پاغه لار کې کینم چې ته صراط مستقيم وي ځکه دغه لار وا هغه ته معلومه وا چې دا لار تلې د الله ته دا لار رسېدلې د جنت ته دې لار کې امن دی دې لار کې عزت دی دې لار کې د انسان ډېر لوی خوشحالي ده هغه ګوره خبر دی صراط مستقيم پیجنې نو ویلو چې دغه لار کې به تا کینم بس سره دې نه چلاري په دنیا کې ډېری دي په وی ته صراط مستقيم نشي ویلې دا ډول وی چې خاص په دغه لار کې وکینم دغه نور لار نه ځکه نور لار سمره چي دي د باغې کې د مرګري ناشتي کنه مزه د باغې یت رانه د ګناهونو هغه لارې کله حرام ولار ده سود دی رشوت دی غصب دی ټګی ده دوکه ده هغې دپاره خلق شته که نه ابلیس وی ما ته حاجت نشته په دغې لارو کې اخواسی هم دی روان دي ورپسې د قتل لار ده زنا لار ده د شراب لار ده د جواره لار ده نور سمره چې د گمراهی لارې دي ګور هغه نه دي یادې کړي چې هغې کې به ته کینم د دوه وجو نه یار دې وجې نه چې په هغې کې د ده مرګري شته دی که نه چې قرآن وایي من الجنت والناس شیاطین الانس والجن انسانانو کې شته که نه هغوی په دغه لارو کې ناست دي دته د هغې ضرورت نشته دویمه دا ده چې په دغه لارو پسې څوک روان دي نو په خپله شیاطین دي نو هغې ته څه ضرورت دی هغه چې سوګند کړی دی الله ته نو هغه دې سوګند کړی چې ستا لارې ته به نه پرېږدم ستا عبادت او بندګې ته به نه پرېږدم ستا وحدانیت ته به نه پرېږدم چې دا صراط مستقیم دی هغه نورې لارې چې دي هغې باندې چې څوک دي نو هغه په خپله شیاطین دي نو دته خو د هغې ضرورت نه و که نه بے طرفونه یاد کړی دي چې دې انسان ته به څومره طرفونه راځم ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم سلور طرفونه یاد کړی سره دې نه طرفونه شپږ دي او د سلور یاد کلی چې د مخینه و تر اعظم چې باغی به زوري او غلبې اغي به صرف خبره ته محتاج وي دیو جن قیامت کې چې کله دې ټول راجم شي هغه تا او راګیری چې تا مونږ مراکړیو تم تدا سلاری خولی وی چی آغاز حلاکت تینو وز زمونگ سا امداد کولشی اغا باوتا ام دقوی چی ما کان لی علیکم من سلطان زمان پتا سبان زور خونو غلب خونو ما پا زور نیولی وی الا ان دعوتکم فاستجبتم لی ما اسی اشاره وکلا ما اسی دعوت درکو او تاسو زما قبولتیا وکلا بس آواز تپاتی وا وینا تپاتی وا دعوت تپاتی وا او چې ما دعوت درکن تاسو راوندې کړې فاستجبتم لی دې تزور او غلبه وی دې کې حضور او غلبه نه وي یو بندتا دیو خبر عرضو کی چیر دا خبر ادا صدق استاخو حیم اگر بی سوچو نکی بی سوچو بی فکر را پاسی نابو تی ما خبورا تاو تا صرف دعوت تر کڑو وان او من خلپهم درستو نا یو څوک بدا سو چې دی او پویدو چې دی خو بد غنی د کفر په خبره باندې د بی دینه په خبره باندې هغه بس بشاته روانو او تبه داسه وسوسه اچونه د گذار نه ځان بچکاو وان ایمانیم د خې طرف نه بر اعظم کنایه و دینه چیزا با بازو خلقو تا دینی لباس اچوم چیغی پاگی سر دوکا کی گی چیزا خو خسرے دے دیر نیک انسان دے دتا خو بدنشوئے لے دا سی جامع بوتا جوڑوم دا سی لباس او دا سی حیعت با جوڑوم چیزی اگوری انسان ما تا اگوری نو بوئی چیرا پتو باندی زمونگا دکم رہین خیال ناراضی وان شمائلیم سوک بدا سی چی غیب اسی گمراہی غواری لیکن تربیت بے نیشوے تعلیم بہت نیشوے نا خوڑی راسانی او دو زیو نے ندیات کلی زانے چگنی آتے نے ارشیو چیز بار نبر آزم لخکت نبر آزم فوق و تحت دوام پا دغی جهتونو کشتا کنا سنگ چه مخ کی طرف و رستو طرف و اخی طرف و گست طرف دغا سید باری نام و دخکت نام ده ندیاد کری ذکر دب پوو چه ده لیاری ما تا بندی ولی بندی یو د دیو جنا چلانه بول عزت د زمکه او د اسمان په حق ویلی کنه چلاوی کدی خلق لکوټی د فکر نه کار واستوې د سوچ نه کار واستوې او د ځان خیال ساتلې وې او زما فکر یې کړې وې ولئن مقام التوراۃ والانجیل وان ذلیلهم من ربهم لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم کدی لگون دے سوچ کڑے وے زان سم کڑے وے برهم رحمت ندی و کتهم رحمت ندی اگر طول بدیتا حاصل چیو دبر رحمتنا و دکت رحمتنا لغس عرف كم ويلي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا كذي قومنو ذي ملكنو ذي عاديانو سموديانو إيمان راولي وزاني بچ كلي ذي شركنا سمر أسانو لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ما په دې باندې د اسمان برکتونه او د زمکه برکتونه نازل کړیو د برکت د زینه خدای یریږي کنه کبر اسمان نظیم د برکت یو کلان دې زما کنه نوم الله د برکاتو نه ډک کړی ده او دې د برکت زه ته نه نږدې کیږي دیو د شر او د فساد او د نجاست زه ته ډیر نږدې کیږي هلته د جلسې او جلوسونه له کاری بس نو دیو جنا غدا ندی یاد کړی دوی موجه دادا چی برا چی دی دا غی نسبت اللہ زان تکڑ دی چی ولہو المثل الاعلا اللہ سی بتنا دیرو چتی وہو اللذی فی السمائی الہ وفی الارض الہ اسمانونو کی دا اللہ بندگی دا بل سنشتا نو پر طرف چار سمرا دے اگر دا اللہ دا لویے دے اگر دا اللہ دا عظمت دے داغین دے رات لیشی دے خورا شرلے ہم دے و تیوی چی کشا تب مرجومی تابان دے بزما لعنتی دبار نخدے را کس شوے دے کنا نو دے نشیت لے بارا چی داغی طرف نا انسان گمراہ کی او دلان دی طرف نوم نشیرات لے زکلان دی زمکا دا بندگی دا دا عبودیت تا مومنان طول پس سجدہ پراتی اللہ تا دا زمکا خوال اللہ پل عبادت لے جوڑا کردی دا رچکم دے دا اللہ عبادت کی گی کنا دے غزیت نشیرانی دیکھے دی زکا غی عبادت کے نور سنی لیکن دا اللہ کلامی آیاتو نئی صفتو نئی کلمی کنا اکلمو ندے تختی دا دو زینو تینا پدی باندی بچیوی دیخوا یو دا اللہ دا عظمت توجینا او بل دزمکی دا عبادت او دا برکت توجینا دا پتہ لگی دا چیز شیطان نے انسان بچ کی گی نو بس پاجزے سرا پا عبادت سرا تا اللہ بتابی دارے سرا بچ کی گی دی بیانی شیرات لے خوال کچھ او انسان نکی نو خود با بکر آگیری گی نو چاہے پاگا طریقہ نکی پاغا ہے اتی این کئی پاغی ترتیب این کئی چا اللہ رب العزت ویلی چا دا سکاوا او اغس این کئی نو آخو دا اللہ بندگی نشوا ناغی کدا قوت نشتا غی کدا برکت نشتا چا دے پا دے شیطان نبچی تم را پوری احتیاط شوئے دم را پور چا نبی علیہ السلام ویلیو چا دے دری وقتنو کی مدن کی گی نفر ازانا نفلو حس دریو وقتنو کی وقت طلوع و وقت غروب و وقت استواء دنور خطل وقت و دنور پریوتل وقت و دنور ادری دل حرما کی منکلی اولی سکوی دی وقت کسا نقصان نشتا وقت سو گناہ دی لیکن په دې وخت کې ابلیس شیطان نور ته پروتي وی نور د دوه خکرو په مینځ کې راخیږي څومره لوی خکري دي دا کې نه یو د دینه چې دی وته پروتي په سجده باندې نو زه دا خیالي چې ما په سټیرو خلقو نیت تړلې زه دا غي امام یم کنه ډیرو خلقو ما په نیت تړلې نما نو شو چې ګوره دغه وخت کې مونږ نه کې کني هغه به خوشاله شي چې زما خټول مقتدیان ډیر زیات دي کومره مقتدیان خو دې چا نشته لکه زه چې يم کنه هغه به هم امام شي ځکه نبی عليه السلام یې چې مکه وای دا وخت کې هغه سره به تشبیه راشي اگر که یو سړی دا وخت کې مونږ کوي هغه دوی مسلې نه خبر نه ده، بس اسې به اورېدلې چې ردی توقعات مکروه وي، یا بول زوم نو ورځي عربي ده چې اوقات مکروه ولا پښتو ولا نور دي نو اس بول نور نو کار دا وخت کې مونږ کوي نو دا مونږ دې پوښتې دا ولي نقصان دی پکې، خو لیکن د شیطان سره تشبیه راځي کنه، کله خبر دی او کنه دی خبر، خو لیکن دا سره تشبیه راځي، دا سره مرګرتیا راځي، دا سره اتفاق راځي. او قران مونږ منه کړیو چې ګمراه خلق نه ځان ساته، دا غیظ مرګرتیا نه ځان ساته، هغه سره په عبادت کې هم شامل دي چې هغه وته عبادت وي، کاری وته حکار وي لیکن هغه حکار نه دی. دوکا کی گئے مگو رہے ذکا من تشبہ بقوم فہو منهم، حدیثو نبی علیہ السلام وی یو تن دعاق قوم سرا مشابیش و یو شان شو چا بدبختی دیم دعا مرگر شو، بس اگر کہا گئی لی دلیم ندیو پیجنیم ناو پتوتوم نشتا، لیکن اللہ رب العزت و اغازی مرگرے شو قانون یہ ذکر کرے ہوں. سورہ انفال کی، سورہ توبہ کی، یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا آباکم و اخوانکم اولیاء، اے مومنانو زان بچ کے زانو ساتے احتیاطو کے دیر احتیاط کے، منی سے اگر خلق کستا سرون دی او کستا تو پلاران دی دیر نزدی دیئے تکنا دینا خویص تک دان نشی ساتھ لے دید مرگرتیانا و دید رشتینا و دید عزیز ولینا، نوی منی سے آباکم و اخوانکم اولیاء، دیتا مرگری مو آئے دیتا دوستان مو آئے، کلا ان استحب الكفر على الايمان، کدا غیدا کفر ډیر خوخینو، کفر ګوره خوخ دی، د کفر کارونه خوخ دی، د کفر انتظامات یې خوخ دی، د کفر خلق یې خوخ دی، د کفر غشاندار زیونه خوخ دی، د کفر غډیر ډکه او سربې مل مستیاه خوخ دی. الله ای مکایو دی سره دوستی مکاوی، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، سوک چی دی سر مرگره شو نالاوی ظالمان شو کنا. دی مشابات توجی نا دانا چی دیم دوم زن باندی اغا نم کے خودو دوم داغی غپارم ڈک اسی ندی کلی پاسی او سر مرگر تیا کلی دا چاغي روان دي او زنده‌باد وي نو دیم ور سره وي، چاغي روان دي او ناره تکبیر وي نو دیم ور سره وي، بس صرف دانه چې په نوم کې او په جماعت کې او په دین کې او په عقیده کې داوی پشان دي نه، خو بس صرف ور سره مرګره شي په لار، ور سره مرګره شي په پینډا په مجلس کې، دغه سي زاري پا پروګرام کې شریک شو. الله وي فهو منهم، کدي ځان ته مسلمان وي خونه دي، کدي ځان ته متقين انسان وي خونه دي، چې هغه څنګه دي نو دې واسه دي، بس نو دومره احتیاط کړو قران نه. نو دا یو عام قانون الله رب العزت بیان کړ، او داسی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شیطان د مرګرتیانا او داغه د بشابهتنا د دین ځان بچ کې وړي، چې په وی کې هر یو د دنیا گمراه انسان راغی، هر یو چې کته نه پويږي هم په دې بګونانګار ولې ته دور نه پويږي، تخپل او پر دې نه پیژنې، تو بدبخت او نیک وخت نه پیجنې، ته گمراه او هدایت والا نه پیژنې اچ بیا پیژنې او بیا عمر سره لګیایي راغي سره مرګرتیا کوي پارس کې سلام کلام خبرې اترې ارسو ازادي ازادي د وی کړه نړیر مخلوق په دې کې مبتلا دی نو هغه ګمرا کون کې خلق کاغذ انس دی او کذ جن دی هغه ډیر لوی زور او طاقت پیدا کړل دی هم د دې لپاره چې انسان ګمرا کی او دا وی ټول شپه ورځو 24 غنټې په دې فکر کې تیری په دې فکر کې چیر دا خلق بسنگا دی خپل نظرین آلو دی که بسنگا دا خپل زہر آو دا خپل عقیدی و نظری خورو سنگا ودا سکی نو دید پارین بیشمار احیلی بیشمار منصوبی جوڑکلی دنیا کی سمر کڑاو کئی سمر زحمت کئی سمر دولت پی خرج کئی ولیکن دا اللہ رب العزت مدد چی چا سره نی کنا دا غیدہ ٹول کڑاونا عبس دی دا ٹول خوارے او ٹول انتظامات عبس دی زکا چی فیل کی گی نو دا پروانسا تی دومنگا مسلمانا او دا حالی چکلے او کار کو او هغه کې کمزوري شو او هغه کې فیل شو او هغه کې بس بیا وایي چې ګورم به وتم نه دي ته بیا ګورم هم نه بس بلکې خدای بندا هغه خلنه دې ستومانه شوی اجه یو هر به استعمال کې او کار نه شي نو بل هر به ګوري بل هر به ګوري ولې دا آیات نه مطلب به تر معنا ده چې دا سلور طرفونه نه یادي چان ایمانی موان شمایلیم من بین ایدی و من خلفیم مطلب سلور طرفونه نه دی مطلب دا دی چې که یو حرب فیل شنو بلا بیست معلوم که بلا فیل شنو بلا بیست معلوم ولیکن فریدم بینه دیو جن دی انسان تا دو قسم او وسوسه راضی یو د نفس ته طرف نه یو د شیطان ته طرف نه دی کې فرق څنګه وي وې د نفس ته طرف نه چې انسان ته کله داس یو مشوره راشي او دې داګه نه ځان بچ کی سپو ډیر لوی مهنت باندې او ډیر لوی صبر او تحمل باندې بس خلاص شې تنه بس بیا بیا نه او چې کوم وسوسه او کوم مشوره د شیطان د طرف نه کنا چې دا هغه نه ځان خلاصینو بلوا ترازی نو چې هغه نه بلوا ترازی دا د شیطان د طرف نه ځکه هغه ویلی چې زه بس کوم نه زه په دې ستل کې کوم نه او د الله رب العزت داغي امر نوم دغه سم معلوميږي چې د ته ډېر اختیارات ډېر وسیع اختیارات ول ورکړي ښه وتوي قال اذهب زه بالکل ته اجازه ته زه تنه تلم په زنجیرونو کې اگر کده ټولو نه بدماشي ټولو نه سرکشه ټولو نه تا نتلم تو ازاد پری خوزی ازاد پتای می دا نویستا فمن تا بیاکا منوم ولیکن قانون مخ کی واو رہے سوک چستا تابیداری کی فین جہنم جزاؤکم جزام موفورا یقینا جهنم دا سزا ده، دا سزا بالکل پورا ده، بلې سزا ته عزت نشته چې ستا مرګرتیا کوي. بیا ته یو استفزز من استطعت منهم بصوتك، ویره ودا خلقا په خپل روپ کې راولم، په خپل اختیار کې راولم، په غلبه به قائم کا سورا چستا طاقت کیږي بے صوتی کا پخپل آوازونو سرم، واجلب علیم بے خیلی کا راکا گا پذیبان دے خپل سوار لخ کرے، ورجلی کا خپل پیادہ لخ کرے، وشارکم فی الاموال والاولاد، پارسکی و سر شرک شا پارسکی، وعدهم او دا سوا دی و سره کوي چې وی را سوا زایته سوې کا چې جنتونه به وي، تاسو مشران خطیر شي وو تاسو پروا نه ادا لې امیدونه ولا ورکوا، اما یې دا شیطان الا غرور، الله یو ور خیال ساته تشدو کا نو دی وینه ده ته طریقو د هیلو او د منصوبو صحت نشته دی چې په څومره طریقو سره د انسان گمراه کوي، او هر چاله ځان ځان هر چاله ځان ځان هغه زمانی یو عالم وی تابعین سره نږدې دی، چې ما ابلیس ولید په خوب کې ډیر لري روانو بیرتا زهران شم چیر زادت خدا نه دی دیو یوسو کوین نو خاله ولا راضی دې داسې بیرتا روان دی لکه سامری ایما په आवाज وکم چې مالک تمشینا هیتن ولیا پل روان مون سر دن لگی می اغوی چه ما اصناو بکم تا سر مون سکولی شو مون چه بس باندی بندر آگی رو نو آغا شیطا دزان تا سو دزان نگوارزو لده کنا اغو توی سدی وی دنیا دا خو زمونږ جال دی، دا زمونږ دام دی، په دې کې خلق راګیرو، تاسو دنیا ورزولې ده نو تاسو سره زمونږ کار څه دی؟ څه وخت خرابو؟ روان شو یو څو قدمه لاړو نو بیا وی چل ان فیکم الا ان لی فیکم لطیفتن، ها یو ډیره باریکا فلسفه شته دی زما پتا پاغی تاسو هم گمراه کولی شما بیا غصه دی بیا صحبت الاحداث هم صحبت الاحداث دی کشرانو سراو ناستاو خبریو دادی تاسو ودی می ډیر خلک گمراه کړل دي او سم دا کار جاری دی وی ودی تاسو گمراه کول شم چمو شر باندې او ما شمانو سره ناس ته انګ ته چی ګور او پیدا یو خبره ده ځان ساته تا به تا ته وې بل چاته نو یم زکه ته ډیر خسړې کنا دا اصل خبره دغه وا چې قران مونږ تکي بس هغه ټاپ خبره اغه کرخ کاني کرخې هغه کې بیا څه شک نه وي، ا قران ویلي دی یو ځل مونږ ته چې فیزا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، اے بندہ کل چیرا داو کی اونیتو کی ځکه هر بنده چې کار کوي نو مخکې نیت کوي کنه کنه چې نیت نه خالی ونی کپار سو راغی نو چې نیت کې د دې او دا خو بیا ډیر عظیم عمل دی دا خو ډیر لوی عبادت دی چې زه قرآن وایم قرآن نو فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم دا ځکه چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای پناه غواړه ته صراط مستقیم ته لاسه چې کنه قرآن صراط مستقیم دی او هغه سوګن کړی دی چې لا قعدن لهم صراطک المستقیم زبوم دغه ځای کې نما دیو قرآن ته نه پریدم اخو بیام ډیر لوی مفکرو ډیر لوی عالمو کنه ډیر په خوانه ملایکو سره چې وخت تیر کی کنه هغه ښکارا وای بس خبره ته وخته چې قرآن ته وینه پریدم سورته مستقیم دا دی کې نمبر وتا دا کوشش وکوم انن ډیر خلق دي چې وای نه هوکاریم دغه د دنیا کې قران ته خلق نه پریدي اره کا وای کنه دې کې سدي چې ویرشه خو بیا په سرتوري خوي وای کنه چې اوس یو کار کوي نو مخکې وای خلق ته چې زما دا کار دی په دنیا کې مونږ هوایو خلق ته چراشه سورات مستقیم لراشه زمونږ دا کار دی په دنیا کې زمونږ دې سره ژوند دی او دې سره به مرګي چې خلقو د قرآن خيو خلق به قرآن ترابلو خلق به قرآن باندې پوکو خپل جواب کې دا خو زمونږ اعلان دی کنه تاسو مې اعلان وکای کنه چې مونږ به تې منی کو خبره واخار شي بالکل دی خو هغه تنه رسی کنه خواه نویلی و پناه وارا دا اللہ پسات سرا دا شیطان رتلی شوینا دا وایا او بیار پسی وایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بولی دی دوارو کی سب مطلب دی چم با اعوذ باللہ و ام با بسم اللہ و زکا تکرار نشتا چا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دی ویندا اللہ نم پکرا گئے نو بیاوے چی بسم اللہ الرحمن الرحیم تا اللہ نم دی دو زلو آغستن دا خو تکرار دی منگوائیو نا تا تکرار ندی دا تاسیس دی اغه کی جدا مطلب دی دی کی جدا مطلب دی یو مطلب نه دی چې تو ته تکرار وې اته وا تاکید وې چې ډیر خلک ځان خلاص کی ودا تاکید نه پاره راغله تاکید سره خور هرځه کی تاکید دی نه دی کی مطلب دا دی چې قران کریم ویلی چې انسان ته مخ ته دوه خبرې دي یو ضرر دے مصیبت دے شر دے او فساد دے غم دے حزن دے درد او بیا آپلا عزت دے او حیا دے او آرام دے او امن دے او رحمت دے او برکت دے دا سیدو نا جی کنا دا دو خبری دی قرآن کریم ویلو سورت عمران سورہ نساء کی لا خیر فی کثیر من نجوام الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس چه دنیا پیس یو مشورہ کی خیر نشتا یعنی ندا پکار چه خیر پکر نہیں پکار کنا تو دنیا ایس یو مشورہ او جرگا ندا پکار میٹنگ او پروگرام نه دی پکار ها ککیږي نو د دوه دریو خبرو د پاره امر به صدقاتن چې وینا کې خلق ته چې راجدان او غریبان دي تعاون وکې دا هډیر له فائدہ او معروفن یا د دین خبره او توکي چې ډیر خلق دی چې د دین نه محروم دي تیار کی دي ډیر او که پدې کې مړ شونو جهنم ته وځي نو دې تنظیم کوي چې دې ته خبره ورسي عقیده صحیح شي نظریه صحیح شي دا یو طرف دی رحمتونو د برکتونو طرف دی او بل طرف دی اصلاح بین الناس خلقو کې شر پیدا شوی دی جګړه پیدا شوی دی مرګونه شوی دی قتل و غارت شوی دی نو راشه چې دا ګنت لري کو دا پلیت لري شي دا مصیبت لري شي دا دوه خبرې دي نو چې دوه خبرې وي الله رب العزت وی چې اول اوای چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زکاول بزان د ضرر نه بچ کې د شر نه بچ کې د دشمنه نه بچ کې خیر دې کو بډاګه ناشته په خاور ناشته کور دی نه استقلی او بشي او دالو غضب دې چې خوب دل نظر دې مخې ته ډېر مشکلات ته فسادونه دي دشمنان دي دا ډېر اگران ده نو دې دشمن ناول ځان بچ کا نو بسم الله الرحمن الرحیم بیا ګوره برکتونو دروازې وکولاو شي رحمتونو دروازې وکولاو شي نو اول دې د الله نوم د سود پاره واغستو چې الله دشمن نه وساتي یا الله زرونو فسادونو نه وساتي یا الله د اخر زمانه د فتنو نه وساتي اعوذ بالله من الشیطان او بیا بسم الله الرحمن الرحیم الله محتاج ما ستا برکتونو تا او ستا رحمتونو تا او ستا نعمتونو تا نو ډیر دین هغه پکې سو کوئی چې تش اعوذ بالله بوای وای مبارک شه سو کوئی تش بسم الله بوای وای ورګت له روان چې کوم دې ته ورسېخه دا او ستا لومبه منظر لیکنا چې اخري منظر باندې پس باندې تامېږي عجیب خلق الله حکم کړی دی پیغمبر حکم کړی دی او څه تخصیص پکې نه دی کړی چې دی وخت کې هغه وخت کې وایې دا موایې نه نو دومره لوی احتیاط پکار دی الله رب العزت وی چې مسلمان ژوند ډیر باریک ژوند دی ډیر نازک ژوند دی توبه ډیر او کار سمرا نازک دے کنا خوچی دا اللہ کتاب او دا پیغمبر سنت فیصلہ کردے دے واضح کردے دے نوچی اغیط او گورن تبوائی چی اس باریک ندے چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوی خبری تاو گوری یوی خبری یوی او سنت تاو گوری شہران بپاتی چی اللہ مونگا خوڑی رستو یو د نجاشی بادشاہ چې هغه دغه سیمان راوړ او پیغمبر سره ملاقات نو شوې تر مرګ پورې بس مشکلات انسان تکن او نبی علیہ السلام په دې زور نه لګاو ولی هغه زمونږه مطلب په ایمان کې ایمان راوړې ده اوس ملاقات یا او شو یا او نه شو د باندې بګو غره سنشته ها زین ټول د الله دی نو داغه ملک نه یو وفد راغې بیا براتلو وفد راغې چراغ حدیث کې راځي قام رسول الله صلی الله علیه وسلم یخدمهم نبی اسلام پاسې دو داغي خدمت یې کو صحابه کرام رالو او وی چې نحنو نکفیکا مونږ یو کنه مونږ پورې یو حضرت ته کینا پارم هغه وسنه خبرو پیغمبر خو جدا شانی کنه وعلمك ما لم تكن تعلم. هغه دار ازونه دي چام خلق په نه پوي دا پیغمبر په پوي دا نغوي جنم قد اكرموا اصحابي دی په خپل ملک کې زماده اتیا او صحابه او خدمت کړي دي چې هغه هجرت کړي او سخت وا مدینه د هجرت نمخ کې شپږ کاله حبش ملک تتلیو او دغه بادشاه او دغه قوم یې ډیر خدمت کړو. نو انا احب ان اکافئهم زماده خوخه دا چې دغه بدل په خپل پوره کم دې کې څومره لوی راز دی. یو خدا دا چې غاتیا ته نراتلی شو چې ولالو خدمت ته هغه بلا مصیبتو په ګڼو قصابانو کې غوامر دا ناغی خو نشو راتلی او بدله بالا دا کېده چې هغې ټول راغلی وې. نو نبی علیه السلام وې زه مشر یم دا زما صحابه کرام دي چې زه خدمت وکم د ټولو حق ادا شم هغې ځکه بیا هغه ګونه کړو کنی که دی وقت که اوسه نه مکوا ایو با یو پل راخ که بل پا بل پلی چه تکینا بال اخوه تکینا یا خدای تو فاغی خو پویده کنا چه دیخو بدل نپریدی دیخو بدل نپریدی کنا. نخپل بدل پریدی او نخپل قوم زکر دا بدر پا جنگ که دیل راخ کل ماخ کل شیون چا پوری جامع منوا روغ جامعه ده چانو جنگ خودی تنوی کنا گوڑی نشوی شلی و ده نبی علیه السلام ترو عباس رضی اللہ عنه ده اغا کمیس نو پکی نو ده مدینه اغا لوی منافق چو عبدالله ابن عبی تا دوار یوم رو نو ده اغا کمیس پی برابری ده اغا هم داست پیلر پشان ده هم داست نجور اغا لخپل کمیس ور که نبی علیہ السلام خبر پیات کے ساتھ لا چدا خود زما تر سره احسان وکم چدا بدل وز کل اخلاصون. نو کله چې هغه رئیس المنافقین مړ شو او زیه مخلص مسلمان عبداللہ نبی علیہ السلام تراغي وی راشه کتب جنازه کې هډې راخلا کني اړو سو خپل ناراضي ایو استاد دشمن خو نو نبی علیہ السلام روان شو و سره ته عمر ته خدا پته نه و نو غیر انی سی راکاږي وی داته چا جنازه لزی هغه ټول عمر ته سره دښمنی کړی دا او ستاپ ذات باندې الزام لګولې دي ډیر خبرې وته وکړې او الله ویلی دي چې کته تا او یاد له بخنه کې معافي غواړې زه ته بخنه نکوم. نبی اسلام وی عمر افریدا زبوله ده او یاو نزیاته و غالمه ناغی خوبیا پوشو کنه. نو لالا جنازه ام پی اکلا کمیسو ولم ورک اخپلو وی پتی کی دفن که چاہتا خوبا تنوه چی دا دی بدل دا کی اغی حیران شو اغی خوبی داوله ده ده برکت ده پار ورکو چی ده کمیسی کنه بس ده و ده عذاب نبچی. بازی دام رازی روایت کئی چه تاسو کتا کلی دی کس کلی هم دی لحد تاوی آو وی راوی باسه گو رو تا دیخو بازو پا خپلو لاسو کزو ما بزاقا سی خپلو لاسو کیونی ہو کزی ایک ٹول کارو نیو سرو نزا پیغمبر پا یو کار کی سمر فیدی بدلی هم خلاس کولا چه داد آغی ترو دو کمیس بدل لچه ماوالا ورکو اړیر خواخ کې مولا ورک او وی پاورز باندې زرتنه مسلمانان شو منافقان او کافران چې دا څنګه انسان دي مونږ خو چې چار زرا را سره خکړی نو هغه سره بد کو او د سره ټول عمر بد کړی دی او د وسره خو کړو اسلام داوی او بیا پاسی دو قبر باندی بیانو که وی تاسو ارسولی دو ما بی جنازه اکلا ما پخپلو لاسو که خودو ما ته خپل کمیس واغستو خود ته خپل عمل رسی سما دا ټول کاروبار د لیس پیسې نور کی ورخه اس کوي دا خو د يهوديانو عقیده ویخه چې پلانې په عمل به بخل شي رډینګ په عمل به بخل شي دا د نیکو برکت ډیرو ادا نه نه په اسلام کې دانشته په اسلام کې دانشته دومره احسانات دومره احسانات یو ځل ملاقات له سړی راغلی وګورې چې د کوم ځای نه راغلی وي زه پیغمبر سره ملاقات کوم هغې وې راځه چې راغې وې کاتو نو پر رېږدېدو شو خبرې ته نه شوې کېدې نبی علیه السلام ورته وې چې هون علیکا حوصله صحیح کا ما انا بملک ولا جبار زه بادشاہ نیم د فارس او د روم زه سرکش انسان نیم ما نه یری انا ابن امرات تاکلو من قدید فی مکه زه داغ مور نه پیدا یم چری به وچه وخه خوړه تازه وته چته نو ملو شوی زه ما نه یری نو بس چه اغا سکری دی او سیویلی دی نو بس اغا دین مونگ تدا سی واضح او خکار دی باقی که نور سنزه یی خواه او دا ټول د دید پارا چه دا ما امت دا شیطان نبچ شی دا جهنم نبچ شی پا دی بان دا غم و سر دیرو نو سر دا خپل زان غمو نو سر دا خپل اولاد غمو نو سر دا خپل معاشره و دا خوراک سکاک غمو اغا ارسی رستو کلیو او صرف دا یو غمو چې زما امت جهنم ته لاړ ورشي دا به زما د پاره قیامت کې ډیره غټه رسوایي نو ځکه اوزل لګیاو صحابه کرامو ته چې تاسو دا په دې خوشاله یې چې جنت کې دوی سي خلق نور یو یوې ستاسو یې قریب الحمدلله زمونږ خدا ګمانوم نو بیا وته په دې خوشاله یې چې نیم خلق نور قومونه جنت کې او نیم تاسو یې هغه وی ول ډیر خوشاله یو اللهم الحمدلله دې دې زه پاره وی کنه چې الله او تویلو چې داسې وایا هغه خاصه خبره نه کوله الله ول خوش خبري ورکړی و چې زه بچاري تا په خپل مت باندې نه پریشان کوما نه باندې پریشان کوما د شفاعت اختیار ورکړې او بیا وتویلو چې ستا خلاص شي د ملایکو شفاعت خلاص شي د نیکانو خلقو خلاص شي نو الله ویلو چې آخري نمبر زما دی نو زبا په جهنم کې منګول کا تکم نو چې چا په زړه کې د وری د دانی عمر ایمانو نو بس هغه به زما منګول کې راشي اجي دمروم پکې نو هغه راتلو ته ساجت دی پس اغاو پاسی ہی جہنم کنو خواه دا طول خبر تسلح و دا دی امت دا شرافت و دا عزت و دا دی امت دا خیریت و چلاوی دا امت وردنو سی یو خبرنا دا دی دا غروالی کنو دیر خبری خواه نمطلب داو چیزان بساتو پخپلوم کفر و شرکو دا بی دینینا او دا غی خلقو نبا امزان ساتو چغې د دې لپاره مشران امامان او ایجنټان جوړ شوی دي ګوره چغې سره ناستونه شي ګوره دا مجلس لره تاثیر ښا نو دا ډیر اثر اثر کوي په باندې باندې ښا نو دا سهل په مجالسونه الله وی ځانو ساته ودا رایت الذین یخذون فی آیاتنا فاعرض عنهم فاعرض عن مخبت ناله ځان بساته نو ایلبا اللہ رب العزت پر رحمت کی رازنو وآخر دعوان Thank you.